Πόσα χρήματα πληρώσατε? 150 ευρώ. Για φάρμακα που χρειάζεστε. Μάλιστα. Τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Να τους πνίξουμε. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ζητούν δίκαιη κατανομή των βαρών για τη διέξοδο από την κρίση. Μιλάμε πλέον για τόσο σφαγιαστικές περικοπές στις αποδοχές των νοσοκομειακών γιατρών που δεν μένει καμία αμφιβολία που θέλουν να το πάνε. Πληρώνουμε και δεν ξέρουμε γιατί πληρώνουμε και στο φινάλε. Δεν μας παρέχουν τίποτα. Να πηγαίνουμε στους γιατρούς να πληρώνουμε, να αγοράζουμε τα φάρμακα. Αλλά τούτη φορά, εκτός από τη φτώχεια μας, τη δυστυχία μας και την εξαθλίωση, υποτίμησαν και την νοημοσύνη μας. Αντίθετα από ό,τι προσπαθούν να πούν κάποιοι, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Αντίθετα από τον Σαμαρά, όλοι οι προηγούμενοι είναι ευχαριστημένοι που ακούσαμε. Είναι εκπρόσωπος πανεπιστημιακών, εκπρόσωπος νοσοκομειακών γιατρών, εκπρόσωπος αστυνομικών και κανένα δύο πολίτες έτσι να υπάρχουν, εκπροσωπούν τον εαυτό τους, τη μοίρα τους στη μαύρη, σε αυτή τη χώρα και με αυτές τις ηγεσίες και με αυτά τα μέτρα, τα απανωτά που τους έτυχε να ζούνε. Διότι όλοι αυτοί κινητοποιούνται χτες και σήμερα, λείπουν και οι δικαστικοί βέβαια. Και σήμερα το πρωί, να συνεχίσουμε λίγο αυτό το γρήγορο με τα τούμπανα από κάτω, είχαμε και τους αστυνομικούς οι οποίοι ήρθαν απέναντι από τους αστυνομικούς. Βλέπουμε εδώ ότι υπάρχουν τώρα, αυξάνεται η πίεση, ναι, η ένταση της πίεσης προκειμένου να φύγουν μπροστά από την είσοδο. Βεβαίως και κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας και όλων των συμπολιτών μας, αλλά πιστέψτε μας ειλικρινά, εμείς είμαστε εξαθλειωμένοι, διότι είμαστε όλοι ληξιπρόθεσμοι στις οφειλές μας και πέρα από τα ποινικά και τα αστικά έχουμε και τα πειθαρχικά. Εκπρόσωπος των αστυνομικών, σήμερα είναι η μέρα τους. Το απόγευμα έχουν συγκέντρωση έξω από το Καλλιμάρμαρο και χθες το απόγευμα έκαναν κάτι έξω από το Μαξίμου και σήμερα το πρωί έξω από τα ΜΑΤ. Συμβαίνουν αυτά. Ωραίες εικόνες, καθόλου πρωτότυπες. Απλά γίνονται όλες πιο έντονες, επειδή όλα συμβαίνουν πιο έντονα σε αυτόν τον τόπο. Δεν ανησυχούμε καθόλου, διότι υπάρχουν στην κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση δίνει το τέμπο, καθορίζει όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θα επιβάλλουν το σωστό. Η 6η Μαΐου δεν θα είναι η συντέλεια της Ελλάδας όπως προσπαθούν να τρομοκρατήσουν το λαό τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, επειδή είναι τα ίδια τρομοκρατημένα από τα χαμηλά ποσοστά τους. Όταν ακούτε τους αρχιτέκτονες του χάους να σας λένε ότι αρχίζουμε, όταν τους ακούτε να μας λένε ότι μπορούμε και ότι θα τα καταφέρουμε, δικαιολογημένα μας ζώνουν, σας ζώνουν τα φίδια. Γιατί ξέρουμε πώς άρχισαν, πόσο μπόρεσαν και τι κατάφεραν. Ανεργία στα ύψη, μείωση μισθών και συντάξεων, κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ίδια ώρα η ακρίβεια και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Γιατί τώρα να τα καταφέρουν καλύτερα? Γιατί τώρα να τα καταφέρουν καλύτερα? Προεκλογικά, δυστυχώς, για να μας χρησιμοποιήσουν για άλλη μια φορά, το χτύπημα στην πλάτη αποδείχτηκε ότι ήταν εθοπία. Ας δώσουμε το λόγο στον ελληνικό λαό να αποφασίσει έξοδο από την κρίση ή χρεοκοπία. Έλεγε ο Γιώργος πριν γίνει πρωθυπουργός, πριν 2,5-3 χρόνια τέτοιες μέρες, και τον πιστέψατε αρκετοί και έδωσε το λόγο στον ελληνικό λαό και έτσι γλιτώσαμε τη χρεοκοπία. Ευτυχώς γλιτώσαμε τη χρεοκοπία. Ο πρώτος κύριος ήταν ο κύριος Κουβέλης, προεκλογική περίοδο φέτος, λίγο πριν το Μάιο, που μιλούσε για τους αρχιτέκτονες του χάους και ότι μαζώνουν τα φίδια όταν ακούμε όλα αυτά που ακούμε. Δεν τα έχουμε μοντάρει καθόλου, είναι λόγια, καθαρά, κανονικά, του αριστερού Φώτη Κουβέλη. Έχει μια αξία να θυμόμαστε που και που τι είπανε, διότι καλό είναι να καταλαβαίνει κανείς και με ποιους έχει να κάνει, πόσο σοβαρή και πόσο αδίστακτη ταυτόχρονα είναι όλοι αυτοί που διεκδικούν ρόλους σωτήρα σε αυτόν τον τόπο. Λένε κάποιοι, έτσι κι αλλιώς, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, αναγκαστικά μας λένε, θα κυβερνήσουν τα δύο μεγάλα κόμματα. Απαντώ, κάνουν λάθος. Πώς θα αποκαταστήσω τους χαμηλοσυνταξιούχους μαζί με τον Πασόκ. Αντίθετα από ό,τι προσπαθούν να πούν κάποιοι, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Τους χαμηλοσυνταξιούχους μαζί με τον Πασόκ. Γι' αυτό τους κόβει τις συντάξεις. Δεν μπορεί να τους αποκαταστήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους επειδή είναι με τον Πασόκ. Ο άνθρωπος θέλει να είναι μόνος του να κάνει την καλή δουλειά. Επειδή έχει τώρα τα βαρύδια τα άλλα, δεν κάνει την καλή δουλειά. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν φταίει ο Σαμαράς. Φταίει το Πασόκ που είναι μαζί με τον Σαμαρά και έτσι δεν θα αποκατασταθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Άλλη μια ευκαιρία για τους χαμηλοσυνταξιούχους χάθηκε. Πάση θυσία, παραμένουμε στο ευρώ. Το έχετε εγκρίνει περισσότεροι, να το θυμόμαστε αυτό γιατί είναι κομβικό στη νεότερη ελληνική ιστορία, το λέει άλλωστε και ο Βορύδης. Σε όλη την προεκλογική συζήτηση ετίθετο πάντοτε το ερώτημα, ωραία, λέτε επαναδιαπραγμάτευση, άρα η επαναδιαπραγμάτευση δεν ευοδοθεί, τι πρόκειται να κάνετε σε τελευταία ανάλυση. Και εκεί η θέση της Νέας Δημοκρατίας ήταν ασαφής, ό,τι χρειάζεται για να παραμείνουμε στο ευρώ. Ό,τι χρειάζεται για να παραμείνουμε στο ευρώ. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Επομένως, βεβαίως ισχύουν οι δεσμεύσεις. Αλλά ήταν πάντοτε υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η παραμονή της χώρας στο ευρώ. Πάση θυσία. Θα αναφερθούμε λίγο και να μείνουμε στη θυσία, σε μία από τις πολλές θυσίες. Πριν λίγη ώρα, πριν μία ώρα, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της ανεργίας. Τα ακούσατε και πρώτη είδηση εδώ νωρίτερα. Τον Ιούνιο, τον μήνα που μας πέρασε. Έτσι πάει σχεδόν τρεις μήνες πίσω, βγαίνουν τα στοιχεία. Από πέρυσι που ήταν 17,2, αυτό τον Ιούνιο πήγε 24,4. Μέσα σε ένα χρόνο έχασαν τη δουλειά τους 358.340 άτομα. Δηλαδή σχεδόν 1.000 άτομα την ημέρα. Με δεδομένο ότι ο χρόνος έχει 365 μέρες. Αυτό είναι το πάση θυσία. 1.216.410 άτομα είναι ο επίσημος αριθμός, ο επίσημος ανέργων σε αυτόν τον τόπο. Στις ηλικίες μέχρι 24 ετών το 55% είναι άνεργοι. Μέχρι 34 ετών το 32,1%. Μέχρι 44 το 21,3%. Μέχρι 54 ετών το 17,9%. Μέχρι 64 ετών το 13%. Και μέχρι 74 ετών, υπάρχουν και τέτοιοι, το 4,5 είναι άνεργοι. Σύνολο 24,4. Εγώ για πλάκα προχθές έλεγα ότι μας πέρασε η Ισπανία και θα τα καταφέρουμε και τελικά τα καταφέραμε. Τον Ιούνιο τα καταφέραμε, νομίζω αν δεν είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στο όριο και είναι Ιούνιος, ακολουθεί και Ιούλιος και Αύγουστος και δεν έχει έρθει και το ωραίο πακέτο που ετοιμάζει αυτή η κυβέρνηση, το οποίο όπως λένε όλοι οι ειδικοί και εμείς, θα κάνει την ανεργία. Θα την πάει πολύ παραπάνω και την επίσημη και την ανεπίσημη. Αυτό είναι το πάση θυσία. Μάλλον ένα κομμάτι του πάση θυσία. Το έχει ψιλοεγκρίνει και ο ελληνικός λαός. Βεβαίως δεν τα θέλει αυτά, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτά. Είναι δεδομένο, είναι πακέτο ενιαίο. Θα πάρουμε στο Μαξίμου να διαμαρτυρηθούμε. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Αν είστε Καλαματιανός ή Μεσίνιος, πείτε τώρα το σύνθημα. Τα χελιδόνια θα έρθουν και φέτος. Πολύ σωστά. Πείτε τώρα και το παρασύνθημα. Αμφιβληστροειδής χιτώνας. Πολύ σωστά. Καλώς ήρθες, πατριώτη. Για διορισμού στο Μουσείο Ακρόπολης πατήστε 1. Για διορισμού στο Μουσείο Πύλου πατήστε 2. Για διορισμού στο Μουσείο Κορώνης και Μεθόνης πατήστε 3. Για διορισμού στο Μουσείο Πράδο της Μαδρίτης πατήστε 4. Για διορισμού στο Μουσείο Λούβρο, Ερμιτάζ και Γκούγκενχάιμ του Μπιλμπάου πατήστε 5. Το 5. Πατριώτη, πάρε ξανά αύριο. Το αίτημά σου καταγράφηκε και θα προωθηθεί. Ο Πρωθυπουργός μας φροντίζει για όλους μας. Γεια σου, Πατριώτη. Γεια σου και σένα. Αυτό ήταν ο τηλεφωνητής στο Μαξίμου. Είδατε πώς τα χειρίζονται τα θέματα και πώς προσπαθούν, όχι τώρα, και από όταν ήταν υπουργός. Ο Πρωθυπουργός να πατάξει την ανεργία. Βέβαια, έκανε ό,τι μπορούσε. Αν δεν ήταν και αυτός, τα νούμερα που σας είπα πριν θα ήταν σίγουρα πολύ παραπάνω. Αυτά συμβαίνουν στο κοινωνικό πεδίο. Στο πολιτικό πεδίο έχουμε μια πολύ γερή κόντρα, μια αποκάλυψη. Κανείς δεν την περίμενε. Κατά του Γιώργου Παπανδρέου υπάρχει και αυτή η εξεταστική. Θα γίνει, δεν θα γίνει. Να δούνε αν είχε δόλο τότε πρωθυπουργός. και όλη αυτή η παρέα εκεί ήξεραν που οδηγούν την Ελλάδα, παρόλα αυτά την έβαλαν στο δούνου του. Υπάρχει και μια εισαγγελική έρευνα σε εξέλιξη, καλούνται μάρτυρες. Θα λάμψει η αλήθεια, είναι σίγουρο, αν και δεν τη θέλουμε, διότι από τα αποτελέσματα και μόνο έχει λάμψει η αλήθεια, έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στις συνειδήσεις μας και ξέρουμε και ποιοι είναι οι ένοχοι, ανεξαρτήτως αν είχαν πρόθεση ή όχι. Η πρόθεση εδώ είναι το τελευταίο. Τέλος πάντων, σε όλα αυτά έρχεται να προσθεθεί η φωνή της Δήμητρας Παπανδρέου Χήρας, του Ανδρέα Παπανδρέου, μέρες που ζούμε τώρα, που τιμούμε και τα 38 χρόνια του κινήματος, η οποία στρέφεται, καταφέρεται κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Όταν ανέλαβε την εξουσία και είδα 3-4-5 κινήσεις, ήξερα και το παρελθόν. Επειδή εγώ είμαι και μία Παπανδρέου, να μην το ξεχνάμε, έτσι, μέλος της οικογένειας, θα έλεγα ότι ήξερα και την άποψη του πατέρα του, αλλά και ζώντας κοντά του πολιτικά, πού θα πήγαινε αυτός ο τόπος. Άλλοι λένε ότι ήταν ο καλύτερος εντολοδόχος μεγάλων ξένων τραπεζικών συμφερόντων κτλ. Εγώ σαφέστατα είμαι αυτής της άποψης. Ναι. Πιστεύω δηλαδή αυτή την άποψη. Ότι εκτελούσε εντολές ο Γιώργος Παπανδρέου. Ότι το Πασόκ, ναι, με την ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου εκλήθη στην ουσία να κυβερνήσει για να φέρει αυτού του είδους την κατάσταση στην Ελλάδα. Σκληρά λόγια, αλήθειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά. Σε ένα κανάλι της Ρόδου τα είπε αυτά. Νομίζω ταράζει το πολιτικό σκηνικό. Δεν περίμενε κανείς ποτέ τόσο τεκμηριωμένες, γιατί το είχε ως ένστικτο από πριν ότι θα συμβεί. Και καταλάβατε, και δεν μιλάει τυχαία και δεν είναι τυχαία, διότι είναι η φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Μπορεί να έχει φύγει από αυτή τη ζωή, αλλά δεν έχει φύγει γενικώς ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο γιος. Και η τελευταία του σύζυγος είναι ό,τι καλύτερο μας έχει αφήσει. Και βέβαια όλη η παρακαταθήκη, η δράση, η ηθική που εξέπεμπε, το κίνημά του και ο ίδιος προσωπικά, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο. Και οι φίλοι του, βλέπε Κάρολο Παπούλια, πρόεδρο σήμερα της Δημοκρατίας, θα πούμε σε λίγο για τον ίδιο. Η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου όμως αθώωσε κατά κάποιο τρόπο τον Γιώργο Παπανδρέου, διότι είχε ένα τράνταχτο επιχείρημα γιατί τα έκανε μαντάρα ο Γιώργος. Πώς ήταν δυνατόν να επαναληφθεί, ειδικά δεύτερη γενιά και τρίτη γενιά, mm-hmm, γιατί η δεύτερη γενιά ήταν ο Ανδρέας, ο οποίος έσπασε το κανόνα και ήταν καλύτερος από τον πατέρα του. Η τρίτη γενιά είναι δυνατόν να πάει καλά. Τρίτη γενιά μιας δυναστείας, mm-hmm, να πάει καλά, συνήθως είναι καταστροφική. Αυτά που συνέβησαν, ναι, τώρα, αυτά είναι προδοτικά πράγματα. Προδοτικά. Εντελώς. Mm-hmm. Εντελώς. Και απορώ, καμιά φορά ενίσταμαι μέσα μου και λέω πώς ο λαός αυτό το έχει συνειδητοποιήσει, το έχει, ναι, καταλάβει. Μα είναι πολλοί που το λένε αυτό, αλλά, ναι, περνάει... Μας φτάνει μόνο στα λόγια. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι δεν σας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνικός λαός έχει αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή, γιατί εγώ, ναι, πιστεύω ότι θα γίνουν πράγματα. Εδώ έχει δίκιο, καταρχήν καλά κάνει και μας κράσει όλο τον ελληνικό λαό η Δήμητρα, δεν το συζητάμε, αλλά στην αρχή αυτό που είπε έχει πραγματικά δίκιο, πάντα η τρίτη γενιά πολιτικών δεν τα πάει καθόλου καλά. Η δεύτερη είναι καλύτερη από την πρώτη, αλλά η τρίτη σε όλες τις χώρες του πλανήτη που... Επί τρεις γενιές υπάρχει ίδιας οικογένειας πρωθυπουργός, και είναι πολλές αυτές οι χώρες, πάντα έχει αποδειχθεί, υπάρχει και κατάλογος μακρύς, ότι οι τρίτες γενιές δεν τα κάνουν καλά τα πράγματα. Άρα δεν φταίει ο Γιώργος, ο δόλος του, τα τσατσιλίκια, τα κολυτιλίκια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά είναι, φταίει ότι είναι η τρίτη γενιά. Αυτό φταίει, οπότε να προσέχουν και οι άλλες χώρες, αν πρόκειται να έχουν παππού πρωθυπουργό, γιο πρωθυπουργό και εγγονό πρωθυπουργό της ίδιας οικογένειας, να προσέχουν πολύ την τρίτη γενιά. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, ξέρετε ποιος απαντάει. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Από κινητό γράφουμε ρία, αλλά αφήνουμε κενό. Το μήνυμά μας και αποστολή στο 54%. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Μητροπολίτης Δρινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης είναι πάνω στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν Μητροπολίτης παρέστη προχτές τις εκδηλώσεις για τον εμφύλιο. Γίνονται κάθε χρόνο εκδηλώσεις. Θα τον ακούσουμε στο δεύτερο μέρος τι ακριβώς είπε, αλλά θα πάρουμε μία μικρή γεύση τώρα από τον Μητροπολίτη, που και αυτός λέγεται Ανδρέας. Σας λέμε λοιπόν σε εκείνους και κάτω, και το λέω και σε εσάς εδώ, δεν μας φοβίζει κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΚΚΕ. Δεν μας φοβίζει. Μπράβο. Γιατί αδελφοί μου, με την καλή έννοια, ο γράμμος ζει και μας οδηγεί. Ο γράμμος ζει και μας οδηγεί. Να ζείτε, να σας ευλογεί ο Χριστός. Σας λέμε λοιπόν σε εκείνους και κάτω, και το λέω και σε εσάς εδώ, δεν μας φοβίζει κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΚΚΕ. Δεν μας φοβίζει. Μπράβο. Είναι ο Μητροπολίτης πάνω εκεί στην Κόνιτσα, ο κύριος Ανδρέας, σεβασμιότατος, ο οποίος δεν ανακατεύεται στην πολιτική. Όπως ακούσατε, ήταν στη γιορτή τα από αυτά προχτές για να τιμήσει τον εμφύλιο, τη νίκη του Εθνικού Στρατού κατά των κομμουνιστών συμμορητών. Είπε κι άλλα, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Να πάμε τώρα σε κάποιον που έχει πολεμήσει τους Γερμανούς από 15 χρονών, έως 16 μάλλον, γιατί μετά χάνονται τα ίχνη του. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ανάλογα τη χώρα, ανάλογα την κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται, έχει και τον κατάλληλο στον κορυφαίο θεσμό, τον Κάρολο Παπούλια. Ο οποίος χθες, σε όλα τα δελτία ειδήσεων, είχε βγει μια διαρροή είδηση από την Προεδρία της Δημοκρατίας ότι ζητάει και ο ίδιος, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομικών, να γίνει και σε αυτόν περικοπή του μισθού του, ώστε να συμβαδίσει μαζί με τους υπόλοιπους, τους πρωθυπουργούς κτλ. Που περικόπτουν κάτι ψίχουλα από εδώ και από εκεί για να εξοικονομήσουν κάτι χιλιάρικα το χρόνο, στάχτη στα μάτια και χοντρή κοροϊδία. Εν πάση περιπτώσει, ζήτησε και ο κύριος Παπούλιας. Και θυμηθήκαμε όλοι ότι το Φλεβάρι είχε ζητήσει είχε παραιτηθεί του μισθού του κανονικά εντελώς, το είχε ανακοινώσει πάλι και θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Βενιζέλο που τότε ήταν Υπουργός Οικονομικών, είχε συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 15 Φεβρουαρίου και στην πύλη εκεί του Μεγάρου, εξερχόμενος του Μεγάρου, ο κύριος Βενιζέλος είχε κάνει δηλώσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ήθελα να ανακοινώσω ένα άλλο τμήμα της συζήτησής μας με τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με παρακάλεσε ως Υπουργό Οικονομικών να προβώσει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να παραιτηθεί του μισθού του, να παραιτηθεί δηλαδή της χορηγίας του ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πρόκειται για μια κίνηση που τιμά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι μια συμβολική κίνηση τη στιγμή που ο ελληνικός λαός καλείται να υποστεί τέτοιες θυσίες, ο πρώτος πολίτης της χώρας να παραιτηθεί από τον μισθό του, κάτι το οποίο βεβαίως δεν αφορά τον ίδιο αλλά το αξίωμά του, ο ίδιος όμως ως άτομο αποφάσισε να πάρει αυτήν την πολύ σημαντική και συμβολική πρωτοβουλία για την οποία τον ευχαριστώ και για την οποία θα ενημερώσω τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς λοιπόν χθες ζήτησε να περικοπεί ένας μισθός τον οποίο δεν παίρνει και δεν παίρνει με δική του πρωτοβουλία και με διθυράμβους τότε, αν δείτε τι λέγανε δημοσιογράφοι, τι είχαν γράψει στα site, μπείτε να τα δείτε, τα καλύτερα για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που σώζει τον προϋπολογισμό 300.000 το χρόνο, μην φανταστείτε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι κοροϊδεύει ο ανώτατος άρχον. Κάτι άλλο έχει παιχτεί. Προφανώς ο Βενιζέλος δεν έκανε το κόψιμο που θα όφιλε. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι πέντε πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο, θα έχουμε και τέτοια, μέχρι να ακούσουμε τον λαό το πρώτο μέρος, θα πάρετε το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Του Νίκου Μπογιόπουλου, είναι συγγραφέας, το ξέρετε. Ο τίτλος του βιβλίου είναι Ο Καπιταλισμός Ηλίθεια. Μας έχουν μείνει μερικά εδώ στοκ και είπαμε να τα δώσουμε. Πέντε σήμερα και πέντε την άλλη Πέμπτη. Οπότε, οι πέντε πρώτοι που θα πάτε τώρα στο 211-200-8200 είναι ότι πρέπει το Φλεβάρι, το φθινόπωρο, με όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν, να ρίξετε και μια ματιά, να τα έχετε πρόχειρα, γιατί επιβεβαιώνεται δυστυχώς για όλους μας, ευτυχώς για τον Μπογιόπουλο, το βιβλίο, το συγκεκριμένο, το περιεχόμενο και η συγκεκριμένη αντίληψη και άποψη. Μέχρι να πάρετε η Γρήγορη, λαός μέρος Α. Παρακαλώ. Άντρα μου. Καλά τώρα κι εσύ. Πρόσθεμη κατά ξένια γλώσσα. Έλα, ναι, άντε. Να το παίξουμε το ρολάκι. Ναι, ναι. Καλή Έλα, τι θέλεις. Πώς, πώς. Καλή σεζόν. Ναι, ναι. Τι κάνεις, Ανδρούτσο μου. Τέλειωνε γρήγορα γιατί βλέπω μπάλα. Βλέπεις μπάλα. Άντρας. Με άντρες. Ναι, όχι. Δεν μου λες τώρα στις διακοπές πήγες με πιου-πιου. Όχι, στις διακοπές δεν μπορώ να το κάνω, γιατί ξέρεις γιατί. Γιατί στις διακοπές με τρώει το στρες. Ναι. Κάνω κι εγώ σατανικά γυαλιά, μα θες. Μην πας κόντρα, μην πας κόντρα, θα νικήσω. Γεια χαρά. Γεια. Λέγαμε ότι θα έρθεις. Πιο ευχάριστος. Πιο ευχάριστος ήρθα. Αφάλες αυτούς τους βρικόλα και ρεγαμό τη φάρα τους, τους φέρτες τους απατεώνε. Ας τον κόσμο να εκτενωθεί να ακούσουν τα πινελίκια τους. Ναι, το Real FM εκεί. Ναι, Real. Ορίστε. Real. Θα ήθελα παρακαλώ μια πληροφορία. Είχα δει σήμερα στο Ενικός GR μια ανάρτηση και δεν το ξαναβρίσκω πια και δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να με βοηθήσετε. Ξέρετε κάτι. Ορίστε. Ρωτήστε τον κύριο Νιφλή. Πού να πάρω τηλέφωνο. Τον κύριο Νιφλή, σας συνδέω εγώ τώρα. Νομίζω πλέον πάντως ότι είναι ξεκάθαρο ότι πάμε για και έχουμε δηλαδή ποδοσφαιροποίηση πλήρη της πολιτικής ζωής της χώρας. Ξεκινήσουμε από πολιτικούς και υπουργούς που είναι όλοι επίπεδου πίου και παραπάνω φυσικά. Πίου. Του γνωστού πίου, τέλος πάντων του φοβερού και τρομερού παίκτη που ήρθε από το πουθενά για να γίνει αστέρας της πολιτικής ζωής και ποδοσφαιρικής ζωής. Δεύτερον, εξ' από αυτό έχουμε τραμπούκους κανονικά, όπως έχουμε τους φανατικούς φιλάθλους, επίπεδου Χρυσής Αυγής που βγαίνουν έξω και τα σπάνε. Και επίσης, όπως λέγαμε παλιά στην μπάλα, που λέγαμε ή θα περάσει ο παίχτης ή η μπάλα και τα δύο μαζί ποτέ. Τώρα έχουμε, ας πούμε, σχολεία με βιβλία, αλλά δεν θα έχουμε καθηγητές. Έχουμε μάλλον φάρμακα ή δεν έχουμε φάρμακα, θα έχουμε γιατρούς, μάλλον γιατί μπορούμε να έχουμε και τα δύο. Αυτό είναι αδύνατον. Θα έχουμε μάλλον μισθούς, αλλά δεν θα έχουμε εργαζόμενους ή απασχολούμενους, θα έχουμε απασχολούμενους, οπότε δεν θα έχουν μισθούς. Έτσι. Πάμε δηλαδή για πλήρη ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής ζωής. Κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος όμως ότι το παιχνίδι είναι στημένο και όπως κάποτε έμπαινε μέσα, ας πούμε, και έσπαγε δοκάρια, έτρωγε δίχτυα και έτρωγε και τον καζόν και όποιον βρισκόταν μέσα, να ξυπνήσει και επιτέλους κάτι να κάνει να αλλάξει το κλίμα. Παρακαλώ. Καλά, ρε. Τα ίδια πράγματα με πέρσι. Πάλι πάριο έχουμε. Καταλαβαίνεις. Είναι δυνατόν. Να με θυμηθείς. Όταν πια θα... Α, τι θες. Αυτό ήθελα, αυτό ήθελα. Πώς θα φύγω πια και θα αισθανθείς μοναξιά και τέλος. Σε έπιασε πάλι, ε. Τότε τι να πεις για παρηγοριά. Αχ, ξέρεις τι. Ήταν μεγάλο το πλήγμα που δώσανε σφακιανάκι μέσα στο καλοκαίρι που έλειπα. Λογικό, λογικό. Είχα να πω παράλληλα. Είχα να πω πολλά. Είχα να πω για το 12άθεο, είχα. Φαντάζομαι για εμάς πόσο πλήγμα ήταν που δεν σ' ακούγαμε. Ναι, δεν ήτανε. Έλα, δεν ήτανε. Λίγο. Για πες, ήτανε. Ήτανε. Ήτανε. Έτσι. Ναι. Που πήγε χθες. Άντε. Ναι. Κόστα σε που τα λιώσα. Χαμήλω το καλέ. Κάτω κάτω, είναι κι αυτή. Να. Μα ακούω από μέσα έναν ταλαντούχο νέο, μπορώ να πω. Πολύ ταλαντούχο, ναι. Ωραίος είναι. Α, τον παγάσα. Ακούσε, ακούγεται. Καμπάνα ακούγεται. Αν αυτό ήταν ο στόχος, ακούω ραδιόφωνο από το ραδιόφωνο. Καλό χειμώνα. Να σε καλά. Καλό χειμώνα και όχι μόνο κρέμα Ιδρανικού, αλλά κρέμα μανάποδα. Να σε καλά, να σε καλά. Να γιάσει το στόμα σου. Γιάννη, υγεία εύχομαι. Υγεία και καλά τηλεφωνήματα στον ΕΟΠΗ. Μια και είναι τη μόδα το λέω. Όταν ακούτε τους αρχιτέκτονες του χάους να σας λένε ότι αρχίζουμε, όταν τους ακούτε να μας λένε ότι μπορούμε και ότι θα τα καταφέρουμε, δικαιολογημένα μας ζώνουν, σας ζώνουν τα φίδια. Γιατί ξέρουμε πώς άρχισαν, πόσο μπόρεσαν και τι κατάφεραν. Ανεργία στα ύψη, μείωση μισθών και συντάξεων, κατάργηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και την ίδια ώρα η ακρίβεια. Και μεγάλα τμήματα του πληθυσμού να ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Γιατί τώρα να τα καταφέρουμε. Καλύτερα. Τι ωραία που τα λέει ο σύντροφος Φώτης. Μην παίρνετε άλλο για το βιβλίο του Μπογιόπουλου. Οι πέντε πρόλαβαν, λογικό. Κόλλιας Ηλίας, Χατζοπούλου Παρασκευή, Πέτρακας Νίκος, Καλογερόπουλος Βασίλης και Χεκίμογλου Μαρίνος από αύριο στις εκδόσεις Λιβάνι, στη Σόλωνος 98, αν δεν κάνω λάθος. Ένα γωνιακό είναι εκεί. Θα βρω σε λίγο την διεύθυνση στην ακριβή να σας την πω. Νομίζω όμως ότι είναι 98. Να πάτε να παραλάβετε το βιβλίο του Νίκου Μπογιόπουλου. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθι, έτσι μια προσφορά, επειδή υπάρχει και το φεστιβάλ της ΚΝΕ αυτές τις μέρες. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη και την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Όποιος θέλει να τα ταιριάξει όλα αυτά μαζί. Για το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ειδική αφιέρωση ο Μητροπολίτης Ανδρέας της Δρινουπόλεως, Κονίτσης και Πογωνιανής, σύντροφος και αυτός. Και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω εδώ στη Βούρπιανη στις υπόρειες του γράμμου, όπου πριν από 63 χρόνια συνετρίβει η κομμουνιστική ανταρσία. Ήλθατε πολλοί από σας από μακρινές περιοχές, όπως ο Μπαρμπαγιάννης ήρθε από την Κρήτη. Ήλθατε για να συμμετάσχετε στο απέριτο μνημόσυνο και στην σεμνή αυτή τελετή, που για μας είναι χρέος και καθήκον για τα παλικάρια που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για να παραμείνει η Ελλάδα ελεύθερη και αδούλωτη από το φοβερό, έξω από το φοβερό και απάνθρωπο σιδηρούν παραπέτασμα. Γιατί δεν θα είχαμε σπίτια, δεν θα είχαμε ρεύμα, δουλειές θα είχαμε, δεν θα είχαμε νοσοκομεία, δεν θα είχαμε φάρμακα, δεν θα είχαμε σχολεία, βιβλία και ένα σωρό άλλα πράγματα που ευτυχώς τα έχουμε. Ο Μητροπολίτης, ναι, είναι Σόλωνος 98, όχι ο Μητροπολίτης, οι εκδόσεις Λιβάνι, Λιβάνι, Λιβανιστήρια, Μητροπολίτης όλα μαζί, Σόλωνος 98 είναι ακριβής διεύθυνση, να πάτε από αύριο να πείτε Ελληνοφρένεια, θέλουμε τα βιβλία του Μπογιόπουλου για να τα διαβάσουμε. Ο Μητροπολίτης Ανδρέας, θα μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτόν, ακούσαμε πριν τα προεόρτια, τώρα θα ακούσουμε το πλήρες κείμενο. Και ακούστε το αυτό, μην νομίζετε ότι ήταν ρητορικός λόγος. Είναι λόγος καρδιάς. Σας λέμε λοιπόν σε εκείνους και κάτω, και το λέω και σε εσάς εδώ, δεν μας φοβίζει κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΚΚΕ. Δεν μας φοβίζει. Μπράβο. Και το λέω ιδιαίτερα για το ΚΚΕ, το οποίο είχε μάλιστα το θράσος να γράψει προμηνώς σε κάποιες επιφάνειες καθοδόν προς τα εδώ, τιμή και δόξα στους αγωνιστές και στις αγωνίστριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Και λέει κανείς, μα νικήθηκαν τότε. Αν είχαν νικήσει, τι θα γράφανε τώρα. Τι θα γράφανε. Εδώ νικήθηκαν, επιτρέψτε μου, ξεπατώθηκαν κυριολεκτικά και όμως έχουν το θράσος να γράφουν τιμή και δόξα στους αγωνιστές και στις αγωνίστριες. Πάνω απ' όλα η αγάπη για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπο. Ακούσατε πως μιλάει για νεκρούς. Βέβαια είναι κομμουνιστέ, οπότε για τους κομμουνιστές μπορείς να λες ό,τι θες. Γιατί αδελφοί μου, ο γράμμος ζει και μας οδηγεί. Ψηλά τις καρδιές, ψηλά τις σημαίες. Να ζείτε, να σας ευλογεί ο Χριστός. Ζήτω η Ελλάδα μας. Ζήτω! Να σας ευλογεί ο Χριστός που ξεπατώσαμε τους κομμουνιστές κάποτε. Λαός, μέρος βου. Έλα ρε, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μου λες κάτι, όλοι αυτοί που βγαίνουν και φωνάζουν, γιατί φωνάζουν? Γιατί έχουν φωνή. Γιατί έχουν φωνή, ναι. Και όσο έχουν φωνή θα το τραγουδαν. Μπράβο, φωνάζουν όμως για κάποιο λόγο. Δεν τους ψηφίσανε, γιατί φωνάζουν? Α. Δεν το ξέρανε. Ναι. Το ξέρανε. Λοιπόν, τι φωνάζουν τώρα? Και οι δικαστικοί και οι μπάτσοι και οι πυροσβέστες. Γιατί φωνάζουν? Ξαναρωτάω εγώ. Οι μπάτσοι τώρα που διαδηλώνουν είναι αδέρφια μας. Τι να σου πω, θα δείξει. Θα δείξει. Αλλά να σου πω κάτι. Ισχύει το άλλο που λένε οι μπάτσοι δεν είναι τα παιδιά των εργατών, είναι τα σκυλιά των αφεντικών. Δεν μου λες κάτι. Πες μου ένα λόγο να ξανακατεύω εγώ σε πορεία. Ότι μπορεί να τύχει να είσαι πλάι-πλάι με ένα μπασκίνα. Με ένα μπάτσο. Ναι. Ναι. Ο μόνος λόγος. Ο άλλος. Ότι θα καταπιείτε το ίδιο δακρυγόνο λίγο, είναι. Ωραία, εντάξει. Γιατί οι μπάτσοι μπορεί να απεργούν τα ΜΑΤ ποτέ. Έλα. Για μια αγγελία ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Τι έχω πάρει από τα εκεί πέρα, μάτρα αυτοκίνητο δεν είναι? Εδώ, ναι, όχι, μάτρα είναι εδώ. Είναι? Έχετε φάει φασολάδα για το αυτοκίνητο, είναι? Για ποιο πράγμα είναι? Για αυτοκίνητο πήρατε. Ναι. Ναι, τι θέλετε, με αέριο? Να στον καρφό σα δεν λέω κολό που θα έχετε διάλογο μαλάκα, καραψοκιά. Αυτό είναι καλό. Αποστόλη. Ναι. Καλημέρα. Γεια. Είσαι διευθυντής, άκουσα. Καλά, προσπέρα. Εγώ ένα χρόνια τώρα. Λοιπόν, επειδή οι νεοέλληνες έχουν ξεχάσει τι είναι οι ειδοσύλλογοι και επειδή εσείς έχετε τα κότσια να φωνάζετε τι είναι οι ειδοσύλλογοι και οι αριστεροί τους Γερμανούς και τους ντόπιους ειδοσύλλογους τους είχαν γράψει στα παπάρια τους, όπως γράφουν και αυτούς, τύπου κουβέλι δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα, λίγα τα λόγια σας για την υπεύθυνη αριστερά. Καλά, ναι. Προσοχή. Πρέπει να κάνει αυτή τη διαδρομή για να μας πει ότι είναι δεξιός μαλάκας. Τώρα. Ότι είναι οι νεοέλληνες. Τώρα. Σεβασμός σε έναν άνθρωπο που κάνει τέτοια μπούκλα. Σαν μαλάκας με γραβάτα. Άλλο. Σοχή σε αυτό το κατακάθι. Ναι, αλλά αριστερός. Μην το ξεχνάμε. Τι να κάνουμε. Έχει κόκκινες γραμμές στην τσέπη του. Ποιες κόκκινες γραμμές, μωρέ. Αυτές που δεν βγαίνουν ποτέ, μωρέ. Τι ποιες. Μη βρωμίζει το κόκκινο. Η αλυταρία όλη αυτή, η δίθεν αριστερή. Η αριστερά έχει αποδείξει πότε ήταν, τι είναι και από τους αγώνες της. Συγγνώμη, συγγνώμη. Κομμουνίστρια είστε. Ναι, είμαι. Γεια σας, Αποστολή. Γεια χαρά. Σήμερα που είναι, σήμερα Πέμπτη που είναι η πορεία των εστόλων στο Καλλιμάρμαρο, προτείνω να πάμε, επειδή ο Μπαλούρδος έχει γίνει πολύ ζωηρός, προτείνω να πάμε να κάνουμε περιφρούρηση. Γιατί έχει ξυπνήσει ο Κεβάρα που έκρυβε μέσα του. Όχι, σήμερα θα ήταν ωραίο, μιας και θα βάλουν τις στολές και αυτοί, να πάμε και εμείς σήμερα πρέπει να γίνει. Το gay parade έπρεπε να γίνει σήμερα. Ναι. Να πάμε ντυμένοι Ινδιάνοι, καουμπόιδες, village people, όλη η Αθήνα. Εγώ θα ντυθώ υδραυλικός. Στους εστόλους δεν πρέπει να είναι ο Σουμιάδης. Ποιος Σουμιάδης, της φυλακής ή της Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονίκης, ρε. Και ένστολος δεν είναι. Άσε, γιατί η φετινή στολή δεν την κουστάγει πολύ. Ναι. Το τελευταίο καιρό έχει ντυθεί κάτι φύς και δεν τον τραβάνει κάμερες. Ναι, Αποστολής. Ναι. Ο Γιάννης, ρε. Ποιος Γιάννης. Ο Μπούλος Παχλιβάνης, ρε. Μ' αρέσει γιατί είσαι κουλτουριάρης. Ακούς πάω Κωνσταντίνου Θανάση, ε. Μια νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν. Ο Μπούλος Παχλιβάνης, ρε. Αέρας Παχλιβάνης. Εντάξει, εκτιμώ. Ακούω το Σουλτάν Μερεμέ, το μεγαλοτροπή. Τι θα γίνει να φέρουν και άλλα τουρκικά σύνορα, έχουμε πάθει στέρηση. Με πέντε κανάλια μόνο να παίζουν τουρκικά σύνορα. Θα έχει τη Μάρη στα μαλλιά, βραμάν αμάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, βραμάν αμάν, ρητορικά καλύκια. Ο Κώστας Βαξεβάνης με το hot dog νομίζω έχει κάνει αίσθηση, ειδικά με το περιοδικό γενικώς αλλά και με το σημερινό τεύχος. Δεν το έχω διαβάσει αλλά βλέπω στο διαδίκτυο, στα social media όπως λέμε, θεματάρες με δημοσιογράφους που είναι μπλεγμένοι σε εταιρείες όπλων, η Όλγα Τρέμι, διάφορα. Τώρα τι ακριβώς μπλέξιμο, ποια σχέση, δεν το ξέρω. Κοιτάω τις διαφημίσεις, ακούω τις διαφημίσεις, διαβάστε το να σχηματίσετε άποψη. Εδώ φτάσαμε στο τέλος, τα υπόλοιπα αύριο, σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, Λαός μας λέει το γεια. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, αγάπη μου, τα πήρα τώρα, ε. Από πού, από ποιον. Τα πήρα με αυτό το μαλάκα που βγήκε και σέβρι στον Κολοπασόκα. Και... Έλα, μωρέ, δεν πειράζει. Πες τα Πασόκια, πρόβλημά του τι ψηφίζανε. Μια φορά με είχε χτυπήσει κιόλας ένας. Γαμμένη. Ξέρεις, τα πήρα, ε. Εμένα μ' άρεσε. Το θεώρησα συλλεκτικό το σημάδι και το άγγιγμα. Δεν μου άρεσε, αγόρι μου. Τώρα που χάνονται, ξέρεις τι είναι να σε αγγίζει ή να σε βρίζει η δόση από εξαφάνιση. Κύριε Αποστολή, ναι. Ετοιμάσου να σου φέρω ένα φορτίο σκουπίδια με σκατά από τα νολιώσα καρκίλι. Ξέρεις κάτι, πριν μου τα φέρεις... Ας που να τα φας, δεν την γλιτώσεις αυτή τη φορά. Ναι, πάρε φόρα. Ναι. Και έλα, έχω χτίσει μάντρα, έλα, φάει φασολάδα και έλα. Μαλάκα, θα σε φτιάξω εγώ. 10 αυτοφορτηγά να σου φέρω σκουπίδια εκεί πέρα. Θα τα λιώσα, παίρνεις. Ναι. Αχ, τι ωραία που θα μυρίζουν τώρα το καλοκαίρι, μυρίζουν και ωραία. Απ' τη ζέστα. Άνοιξε παράθυρο, άνοιξε το παράθυρο να πάρεις τζούρα. Τώρα να τα απολαύσεις και εσύ που θα κατεβω κάτω. Αντί να το ευχαριστιέσαι που κάνεις τσάμπα μαστούρα μέσα στο καλοκαίρι, παραπονιέσαι κιόλας. Στο διάλογο, βρωμιάρι. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς που ψηφίζουν και ξαναψηφίζουν τα ίδια κόμματα. Έλεγε κάποιος κάποτε. Κάπου. Την πρώτη φορά που σε επίδειξαν έχεις δικαιολογία. Δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, με κορόιδεψαν, με ξεγέλασαν. Η δεύτερη φορά που σε επίδειξαν δεν έχεις καμία δικαιολογία. Πάνα πει ότι σου άρεσε, άρα είσαι πουλής. Δεν πρόλαβα να σου πω ότι προχθές ότι δεν θα αφήσω να μας αφήσουν να μας μαυρίσουν στην καρδιά. Και καθώς γύριζε ο άντρας μου από τη δουλειά, βοηθούσε μια γυναίκα που έπαθε εγκεφαλικό. Η κόρη μου όταν γύρισε μου είπε ότι ένας 33 χρονών έπεσε από την ταράτσα. Όλα αυτά σε μια γειτονιά. Καλά είναι. Και φαντάζομαι ότι γίνεται σε πολλές. Οι κοπέλες στη δουλειά της πάθουν από έλκο στομάχου, κοπελίδες 25 με 30 χρονών. Και ήθελα να πω ότι σε αυτό που λέει ο Θήμιος, όχι μόνο δεν σεβόμαστε αυτή την κυβέρνηση, αλλά την καταγγέλουμε. Καλό χειμώνα. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αυτή η χαμούρα του Τζίκρη τι το έχει κάνει και δεν έχει γυρίσει ακόμα. Έφυγε μαζί με σένα για εξοχή και ακόμα δεν έχει γυρίσει. Ποιος? Το Τζίκρη. Μπορεί να πει ότι τον έχει κάνει. Α, ο Τζίκρης. Ο Τζίκρης, ναι. Ο Τζίκρης, ναι. Θα έρθει κάποια στιγμή πιστεύω. Τι θα έρθει, αφού λέει μα πάμε τον Αποστόλη λέει εξοχή και ακόμα δεν έχει γυρίσει. Μήπως τον φούνταρε στον πούτι. Να εξετάσουμε και εμείς εδώ στην γειτονιά. Αποστολέ. Έλα. Έλα, ο Τσαγκάρης από τα Χανιά, τι κάνεις. Γεια σου, Τσαγκάρη. Το Τσαγκάρης μπορείς να το κάνεις και επώνυμο, είναι ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε πήρα για να σε αποχαιρετήσω. Φεύγω αύριο στο εξωτερικό. Πού πας, σε ποιο εξωτερικό θα πας. Αλήθεια, θα σε πάω από τη Νέα Υόρκη τηλέφωνο. Φτάνω την Παρασκευή εκεί. Α, κουφαλίτσα, συνεχίζουν τις διακοπές, ε. Ναι, ναι. Κρίση λέει μετά. Σ' αγαπώ πολύ, Αποστολέ. Και τι θα κάνεις, τον Τσαγκάρη έξω. Θα κάνω τον Τσαγκάρη εκεί πέρα, ναι. Εκεί δεν τους πιάζει να φτιάξουν το παπούτσι, παιδί. Μόλις χαλάει το παπούτσι, το πετάνε, παίρνουν άλλο. Δεν έχει κρίση εκεί. Πότε έχει πασία στα κάτω. Νομίζεις θα σου έρχονται εκεί, είναι οι ουρικές να σου λένε βάλει τα κουνάκι, βάλει τα κουνάκι. Θα δούμε, δεν την προκύψει. Τι θα δούμε, στο λέω εγώ, δεν θα δεις. Δεν θα δεις δολάριο, δεν θα δεις. Εντάξει, θα δεις. Είναι εδώ, δεν υπάρχει καλύτερα. Θα σε πάρω να σου πω πώς. Γιατί στο κάτω-κάτω όλοι οι μαλάκες πάτε και φεύγετε. Φεύγετε εσείς και τρώμε εμείς τα μέτρα. Και τα μέτρα διαιρούνται δια λιγότερους. Τι έχετε πει για πότε από εκεί, έχετε σκορπίσει. Δεν πλήρωσα τίποτα. Θα φεύγω και δεν πλήρωσα τίποτα. Τα λέμε. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Ναι. Βρίσκομαι μέσα αυτή τη στιγμή σε ένα λεωφορείο. Βγες έξω γρήγορα. Εγώ είναι τόσο πολύ μαλάκας που έχει πάρει το λεωφορείο και πάει να το ρίξει στον κρεμό. Και μαζί θα σκοτωθώ κι εγώ. Άμα είσαι τυχερός και το παίξεις έξυπνα, μέχρι να πέσει στον κρεμό, θα έχεις ξεσκιστεί στο κολλητήρι μέσα στο λεωφορείο. Μέχρι να φτάσει τελικό προορισμό. Θα πας χαρούμενος. Ναι, να πάω χαρούμενος. Μα δεν θέλω να πάω. Βάλ το σκουφάκι και ξεκίνα. Βάλ το σκουφάκι και ξεκίνα. Του πούτσι πρέπει να του ανοίξω το κεφάλι, ρε! Άστο, παιδί μου, ξεκίνασε την εφαψία. Κάνε τον εφαψία τώρα, τέλειωνε. Όσους κόλλους περισσότερους προλάβεις. Φτάνει ο γκρεμός. Σας λέμε λοιπόν σε εκείνους και κάτω. Και το λέω και σε εσάς εδώ. Δεν μας φοβίζει κανένα ΣΥΡΙΖΑ και κανένα ΠΟΚΟΕ. Δεν μας φοβίζει. Μπράβο. Γιατί, αδελφοί μου, μια με την καλή έννοια, ο γράμμος ζει και μας οδηγεί. Ο γράμμος ζει και μας οδηγεί. Να ζείτε, να σας ευλογεί ο Χριστός. Να ζει. Ζήτω η Ελλάδα μας. Ζήτω.